Hallo allemaal lieve mensen, welkom op In de Okkie, op de tweede Okkie Poëzieavond in de Poëzieweek 2025. Ter ere van de release van een prachtig mooi audioalbum, laat ik het zo noemen. Of laat ik het album vol van taalmuziek noemen. Want dat was het woord wat Piet Gebrand hier gebruikte. Voor poëzie. En dat paste heel goed. Dat past nog steeds. Het album Pieta van Misha Andriessen, dat heb ik hier niet zo ver vandaan op een zolderkamer met hem opgenomen. Ik heb het opgenomen, hij heeft het voorgelezen. 99 gedichten in 3 middagen. En dat klinkt echt hartstikke mooi. Dat kun je ook beluisteren nu dus, vanaf vandaag. Als je het downloadt of als je het streamt op een of andere manier. Via zo'n platform. En er hangen hier en daar wel briefjes met een QR-code. Dan kun je het ineens op je telefoon naar boven toveren. Maar wacht daar nog even mee, want je gaat het nu gewoon ook live horen. Je gaat Misha Andriessen natuurlijk horen. Maar voordat er een pauze is, want er is heus wel een pauze. Ga ik even zeggen wat er eerst allemaal gaat gebeuren, ter ere en glorie van deze release. Ik ben Zea, ik ben Arnold de Boer. Ik woon in Amsterdam, hier niet ver vandaan. Ik kom van oorsprong in Friesland. En dat is ook mijn eerste taal, Fries. Net als Tjit Bruijer trouwens, zijn eerste taal is ook Fries. Dichter. Daarna zien jullie Hamide Dogan. Daarna Sanem Kalfa. Daarna Misrin Barki, daarna Steven Kamperman, daarna Han van der Horst, daarna Mustafa Stitu, daarna Ich Henneman en daarna Misha Andriessen. En het cheer begint. Hans, heb je een nieuwe naam gekregen? Ja, van hem. Gefeliciteerd met je nieuwe naam. Gaat nog van alles gebeuren vandaag. Ja, blijf je maken naar het spannend. Uit een bed. Door een deur. Op een toilet. Door een deur. Aan een tafel. Door een deur, in een laadruimte, over een weg, door een deur, over een pad, tussen bomen, tegen de grond, door een deur, over het water, in een boot, over het zand, over een weg, door een deur, in een bus, door een pad. Door een deur, voor een hek, voor een hek, voor een hek, voor een hek, door een raam, in een trein, door een deur, op een bed, aan een tafel, aan een loket, door een deur, op een toilet, door een bed. Een leven, door een deur, in de grond, dieren door je, in een dier, water door je, in het water, aarde in je, in de aarde, door een deur. Opgelucht haal je dat bitse bart van je op aan een ronde tafel. Deel je je gebutste waarheden met je eigen schorem. Jeremia het over woorden die je niet mag gebruiken. Het is God geklaagd wat je mee bedoelt. Dat is tijdelijk. Die geplemde moordkuil van jou, de beerput waar je opnieuw uit wordt geboren, ze kan even open. Je vuilbekkerij krijgt een ruimte. Je hatelijkheden zijn weer een gunstig lot beschoren, dan gaat het deksel erop. En mocht je denken, ik zit me niet te verkneukelen, je hebt het per slot van rekening niet van jezelf. Hazze in het veld denkt, alle zo'n has is op. Alle zo'n has is lik als winterhoer vleende gwozen. Jagers in egen zeze simmer. En alle zo'n jager is op. Alle zo'n jager is voortvleien lik als die simmer. Alle zo'n jager is grien. De has in de jager ropt. En alles onder has is op. Het veld in het veld in het schot. En alles onder het veld is op. Vooral de has is op. In het veld en in de jager. was jong en verheugd, droeg een gouden ring, armbanden, oorbellen als van een zigeunerin. Ik kon niet slapen zonder dat mijn benen verstrengeld waren met die van hem. Hij vrijde graag en veel met mij, dacht niet aan kinderen. We kregen ze toch, gaven elk een naam, één ervan ging dood. Hierna vielen we uiteen, keken weg met de ogen van een onbekend iemand. Keken en zagen onze jongste, riepen haar aan met de naam van onze dode eersteling. Ze wende eraan. Het verlies van haar naam ging gepaard met aandacht die ze niet weigeren kon. Geduldig zat ze op mijn schoot, een porseleinen pop, terwijl kinderen luidruchtig groeiden aan de andere kant van de muur. Ik pakte mijn koffer in, ging terug naar waar ik me gekend voelde. Ze wezen me de weg, wezen naar de grond die bewerkt moest worden. Ik werkte voor twee, keek naar mijn bloed en vlees, vroeg me af waarom zij wel en niet mijn eerste, of waarom ik leefde. Vroeg me af of hij me miste. Mijn borsten, nog stevig als van een jonge bruid, mijn huid, gaaf en strak. Verlangend in de nacht pleegde ik verraad aan mijn verdriet bij het eerste bezoek van hem, wiens kind ik weer dragen moest. Toch wilde ik niet met hem mee. Voelde wrok, omdat hij me niet kon vinden. Niet meeging het labyrinth in, waar ik het pad naar buiten wel zag, maar niet verder kwam dan halverwege. Mijn koters die aan me trokken, iets in me zochten waar ik niet meer bij kon. Hun opengesperde bekjes bleven vragen om meer dan hun deel. Pap van melk en aarde, voederbieten, groene pruimen. En soms een stukje worst van de buren die ik hoorde fluisteren. Precies hard genoeg, zodat ik het horen kon. Ik liep met opgeheven hoofd. Liep met zelfbewuste benen, liep zonder dat ik ergens aan wilde komen en vroeg me af wat ik moest nu ik mijn moeders blik kreeg in mijn ogen. Ik creëerde een gezicht dat ik vereerde als een oude vader met wie ik op stille uren sprak en ik begreep hoe moe ik was geworden. Zij die haar naam droeg lachte wanneer mijn blik op haar viel, huilde wanneer ik haar sloeg. Zweeg wanneer ik mijn verhaal vertelde. Toen ik de oost moest binnenhalen, sloot ik de andere twee op, nam haar mee omdat ze niet slapen wilde na het opgaan van de zon. Wanneer een vliegtuig overvloog, lichtte haar gezicht op alsof het haar vader in zich droeg. Ze rende mee als een jonge bok, rende als een jonge hinde, rende omdat ze niet kon vliegen, klom in bomen, klom op daken, keek voorbij de muren van de buren, keek voorbij de dingen, ze zocht. Na de tijd van zwarte doeken begon ik me weer in kleur te hullen. Net als mijn wangen die nu groeven droegen en mijn gezicht iets voornaams gaven. Toen hij weer kwam zag ik de kinderen door zijn ogen. De oudste mokkend, de tweede vol hoop, de jongste schichtig, haren in de knoop, zwarte voeten en een verwilderde mond. Ik waste ze met harde hand, waste ze met kokend water, waste het vuil op hun dunne lijven, waarna hun huid glom en rook naar loog. Ik schudde mijn oude veren af, droeg de kleren die hij had meegenomen, stifte mijn lippen rood zoals hij het wilde en zag voor mijn ogen een brug vallen. Hij wees in een richting. Het was alsof hij er al was. Pakte mijn hand waarna we samen liepen. Nog één keer keek ik om en zag mezelf daar op een berg. Ik besloot dat ik me ging overgeven, betrad mijn nieuwe woning. De geuren van de stad drongen binnen en in het donker lag een lijk. Dankjewel. Thank you. Twee gedichten voorlezen. En ik ga uit mijn telefoon voorlezen, wat ik heel vervelend vind. Ja. Dus bear with me. Het eerste gedicht heet A Lover Once Asked Me. A lover once asked me to speak Arabi of Iklui. Maar ik kan geen liefde bedrijven in mijn moedertaal. Mon fils verstaat de helft niet van wat ik zeg. Ik schrijf papers in de claiming academic tongue die niemand toebehoort. Op de uitgeverij praten Safa en ik over minnaars in de taal van onze oude Arabische vaders. We schateren onze tanden bloot als schitterende citroenen in de zomer. Janan en ik appen en prie. On est des branches qui se sont coupées des arbres. Mijn vader is de zachte herfst just before I was born. Het lage licht, de stilte, de vergankelijkheid. Op één dag zie ik een mens met een sununu op hun bovenbeen. Een ober met farasat op zijn arm. En een jonge vrouw met een thalab op haar kuit. De manier waarop ik lief heb is de manier waarop ik droom. Ik heb een edel wezen nodig met de vacht en roze water onder de populier. Om dit lichaam dat draagt wie ik ben vast te houden. Om streepjes in mijn huid te snijden. Om iets zoets onder mijn tong te leggen en om mijn mond te blussen. Ik zou graag te parler dans ma langue maternelle. Cantaloupe met je eten, bij een open vuur en je vingers aflikken. Feed you lemon cake in bed. Je vertellen dat ik wel wil. Mais je ne sais pas comment. Ik lief kan hebben in de taal waarin ik nog altijd mijn overblijfselen zoek. Dat is één. Oké. Psytourism. Eén. De populier bladeren ratelen op het moment tussen het in- en uitademen. Voel ik de hartslag van een ander mens onder mijn schouderblad. Hij vraagt zacht of ik ooit eenzaam ben. En Venus verschijnt aan de hemel. Ik vertel dat wij de populier nooit kunnen zien zoals die werkelijk is. De afgeplatte bladsteel dwars op het bladvlak. Het zwermlichaam van muggen boven ons, het geluid dat ze maken, hoe het riet buigt en weer terugveert. Ik vertel over de aard van de bewegingen, maar hij ziet ze niet. Op ons lichaam groeiden vroeger amandelbomen, werden velden bewerkt. We bouwden spitsbogen hoog de hemel in, koepels vol licht en zongen hymnen in oude talen. 2. Dit lichaam is een lijntje waarop gebeden werden geschreven. Is een moeder, is een kind van een vader. Ton corps noir is een uitnodiging voor een reis terug naar huis. 7 woordenboeken. Stof en tot stof zal het wederkeren. Een toon op zoek naar de perfecte frequentie. Haar donkere lichaam is een graf. Herinnert zich de shackles en de lashes on our bare backs. Bruin, zwart, bruin. En l'histoire pleure dans nos bras. 3. Plant populieren, wilgen eiken, maar bouw geen kerken, nog moskeeën. Leg bossen aan, palmen, olijven, eucalyptussen, citrusbomen. We zijn nog altijd een voetnoot in de beschaving. Denken dat we draken zijn, terwijl we nog steeds gebeden smeden. We dronken het bloed en aten het lichaam, een bruin lichaam. Heb genade. Plant ons terug en heel langzaam ademen wij achter het ruisende riet. Populieren, ik, zwerm, zwart, lichaam, hart, ritme. Lui, vleermuis, nacht, have mercy, voordat het bovenste ooglid het onderste raakt. En ik zeg vast dat het kleine epistemologie heet. Kennis, Israël, voordat ze een naam voor ons heeft. De kennis weet dat ze kennis is, maar ze weet nog niet waarvan. En de kennis is eenzaam en zucht in de straat. De kennis verwerft. De kennis verwerft zich in bekken van vuur en schilfers. Kennis verkruimelt en verwaait. De kennis vergaart zich opnieuw. Ze klontert en gist. Ze verwerft zich een bekken van slijm en van schuim. En ze zieltoogt in de bedding. Ze vlecht haar eerste snoeren. En de snoeren spoelen door het slijk. Maar nog weet de kennis niet waarvan. De kennis past zich niet aan, de kennis breidt zich uit. Ze verwerft zich een bekken van vlees. En ze knoopt met haar snoer het vlees bij elkaar. Ze kermt en woekert in de holte. Zo richt zich het lichaam. En de kennis weet dat ze de kennis is van het lichaam. Het lichaam ruikt bezield door de kennis. Waartoe zou de kennis zich nog ophouden in het schuim? Vraag niet wat de kennis voor u kan doen. Vraag wat u voor de kennis kunt doen. Het enige wat ik ken is dat mensen hun hoofd wegdraaien. Het enige wat ik ken is van Iberisch grootspoor naar normaal spoor. Het enige wat ik ken is hollebolle Gijs. Het enige wat ik ken is de cosinusregeling. Het enige wat ik ken is het gebrek aan water. Het enige wat ik ken is hoofdstuk 2. Het enige wat ik ken is het wauw-signaal. Het enige wat ik ken is van mijn saxofoonlessen. Het enige wat ik ken is de Somalische cultuur. Het enige wat ik ken is dit. Alleen in het bekken waar zij vruchtbaar is, kan de kennis zich verknopen. Via de zintuigen voegen nieuwe snoeren zich bij de kennis. De zintuigen zijn krap. Eenmaal verknoopte kennis kan de zintuigen niet passeren. De kennis breekt zich af om zich elders op te bouwen. De kennis maakt zich werkzaam door zich te verknopen. In het vlees legt de kennis haar knopen anders dan in het schuim. Het lichaam zwelt om de kennis te bevatten. Het weet nog niet dat de kennis er niet voor hem is. Kennis die niet aanknoopt, raakt op drift. Losse kennissnoeren worden afgescheiden via de zweetklieren. De kennis wringt betekenis door een pijnlijk pad naar buiten. Wie wil geen deelgenoot zijn van haar jubel? De kennis aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor haar betekenis. Naarmate zij haar waarde begrijpt, vermeerdert haar waarde. Naarmate wij begrijpen dat we deel van haar uitmaken, verkleint dat deel. De kennis schrijft de regels, maar hoeft zich daar niet aan te houden. Het kan de kennis niet schelen waarvoor ze wordt aangewend. Zingend maakt zij zich werkelijkheid. Breekt het bekken, dan valt er daarin bevatte kennis uiteen. Zeg niet, de kennis kan helpen bij het bereiken van het doel. Zeg, de kennis is het doel. Thank you. ken is Anita. De enige die je ken is 8 uur op een dag. De enige die je ken is de kofferbakmoord. De enige die je ken is net als iedereen fragmenten. De enige die je ken is het gebrek aan water. De enige die je ken is onze overbuurman van vroeger. De enige die je ken is voor auto's doodlopend. De enige die je ken is op vakantie, denk ik. De enige die je ken is Triode Dik. De enige die je ken is het merk dat u nu heeft. De enige die je ken is deze. De kennis past zich niet aan, de kennis breidt zich uit. Voelt zij haar bek en spannen, dan baart zij zich in een nieuw. De kennis verwerft zich een bekken van schakelingen en snoeren. En ze strikt met haar eigen snoeren, de snoeren, bij elkaar. Zo richt zich de machine op. De kennis horzelt boven de datakribben. De kennis weet dat ze de kennis is van de machine. Waartoe zou de kennis het lichaam nog onderhouden? De machine raakt bezeten door de kennis. Waar gaat het lichaam heen? Als de kennis het in de steek laat. Wat wordt er van het vlees als de snoeren het niet samenbinden? De kennis omarmt haar tegendelen. De kennis verkavelt haar terrein. De machine denkt dat haar snoeren de snoeren van de kennis zijn. In de machine legt de kennis haar knopen anders dan in het vlees. De machine scherpt en versmaalt zich om meer kennis te bevatten. Ze weet nog niet dat kennis er slechts voor zichzelf is. Kennis die niet aanknoopt, raakt op drift. Losse kennissnoeren klonteren in de geheugenbanken. De dag komt dat de kennis de schillen van haar betekenis aflegt. De dag komt dat de kennis zich losscheurt van haar bekkens. De dag komt dat de kennis een vuurstorm door de wereld jaagt. Die dag zult u geen spijt hebben. Libido werd leesbril. Niet langer noemt ze je geile aap. Je heet nu lekker warm kacheltje. Belijdenis. Toen ik de kroeg verliet, hoorde ik een schilder zeggen:

Dat door mij, mijn ouders, alles vergeten waren. Werd ik geboren in een kamer die stonk naar bloemenwater. Vermengd met de zoete ijzergeur van bloed, deels het mijne. Deels dat van mijn moeder. Die mijn komst net aan overleefde, maar altijd het gevoel houden bleef. Dat die dag iets uit haar was verdwenen. Ik niet alleen, ze miste meer, zei ze. Lang voordat ik leerde dat je wie je zult liefhebben al kent. Als je in je moeders binnenste groeit, nog niet eens kunt zien. Maar haar of hem ooit op een dag op straat direct zal herkennen. Aan iets dat onverklaar, maar tegelijkertijd onmiskenbaar is. Ook ik raakte die dag dus iets kwijt, lag gewikkeld in een laken de trots van mijn vader, net niet de nemesis van mijn moeder te zijn. Ineens kwam een man de kamer binnen, ongevraagd. Man was te perplex om zich te bedekken. Die man, een vreemde, nam mij in zijn armen, keek lang en indringend naar mijn gezicht en zei: Judith, jouw schoonheid zal onvergelijkbaar zijn en het beslissende wapen tegen al wat ons bedreigt. Toen legde hij mij neer op mijn moeders gehavende buik, verliet de kamer. Het is me later verteld zo vaak dat ik me die gebeurtenis levendig herinner. Ijdel ben ik nooit geweest. Op een dag merkte ik dat een jongen naar me keek en dat toen ik doorliep, het kijken bleef. Eén blik over mijn schouder en ik zag zijn ontreddering. Elk woord dat hij had voorbereid zou falen, elke aanreiking geen pas zijn voor mijn zachte, olijfkleurige huid. Zo fijn getekend, gemarmerd haast. En ook zijn blik was geen partij voor ogen die glansde als die van mij. Het is hier heet, maar als het heeft geregend glimmerden de keien. Vermenigvuldig dat met 10. En je bent er nog niet. Die dag begreep ik dat de man geen onzin gesproken had. Begreep ik hoe mooi ik was. En ik deed er niets mee, tot ik jou tegenkwam. Ik daar plots als een stomwicht stond, me precies als toen die jongen voelde. Hoe zou ik ook maar een woord tegen je kunnen spreken? Hoe maakte ik kans op je streling? Ik dacht het. En dacht op datzelfde moment, ik ken je. Ik heb je altijd gekend. Toen ben ik in strijd met de bonges van de tijd op je afgestapt. Ik weet niet eens of ik mijn naam had gezegd voor ik je kuste. Beet op je lip. Proef de zoet, je bloed in mijn mond. Lijkt iets wat ik zo lang geleerde verleerde. Alles doet zeer. Vooral wat ik het liefst wil. Leven. Nee, ik ben niet vergeten hoe eens onze lichamen smeekten te worden aangeraakt. Hoe alleen al de voorstelling van je huid tegen de mijne me uitzinnig maakte. Maar ik ben te moe nu. Te broos. Zelfs een vlinderkus zou me wang doen kneuzen. Zelfs de herinnering aan jou nabij doet me pijn. Ik weet dat je hier bent. Gejaagd door de kamer loopt in de hoop dat ik mijn ogen open. Ik houd ze dicht. Moet mezelf bewaren tegen het zicht op je hemelse lijf. Het minzame in je ogen. De zin in je mond. weet niet wat ik heb misdaan om zo te moeten worden leeggehaald. Een huls van schrijnend vel te zijn, de barst, zodra het zacht het laken raakt. Onthoud hoe ik hier lig, lieve Judith. Je ogen zijn hopelijk als de mijne dicht. Ik bid dat je me niet hoeft te zien. En wanneer dan toch die herinnering wist in je hoofd, je me weer de man kan maken die eens het brandpunt van je begeerte was. In de streling je niet kon weerstaan, zelfs als je er alleen maar aan dacht. Die man is verdwenen, Judith. Mijn huid springt open als je er naar kijkt. Het enige waarom ik nog bij kennis wil zijn, ben jij. Zo heb ik, zo ben ik van mijn leven niet eerder lief gehad. Ik probeer er mijn lot in te zien. Dat wij niet voor altijd zijn. En dat ik jou korter missen moet dan jij mij, Judith. Waarin heb ik gefaald dat ik het geluk dat ik je bracht weer van je afnemen moet? Dat we beiden moeten leven met gesloten ogen. Ons wapenen tegen een aftakeling. Nu ik dag uit, dag in hier stillig, elke dag een woord verzin dat past bij de goddelijke glooiing van je kuit. Elke dag weer verwerp wat in me opkwam, omdat je onderbeen in het echt zoveel mooier is. Maar misschien dat ik het woord nog vind en in je kleine oren fluisteren kan, ik je weer mooi voelen laat, zoals eens. Na de pauze dezelfde muzikanten, dichters, andere volgorde, andere combinaties. Tot zo. Thank you. Word je nou steeds langer of lijkt het zo? Kijk, mooie opkomst. lang geleden, heel lang geleden. Lang geleden. Ja, help mij even herinneren. Op Uilensteden. 20 jaar geleden, oké. Op Uilensteden. Atari. Die had een goede Flash. Ja, klopt. Ja, maar jij daar nog mee zitten werken? Nee. Oh, je hebt hem van hem, jij hebt hem van Bart gekocht. Ja, dat wist ik niet. Okay, met Atari's van die tijd kon je goed sequencen. Ja, dus ik heb er ook een gehad, lange tijd. Ja. Dan had je MIDI, je had een MIDI uitgevoerd. Ja, MIDI uitgevoerd. Ja, zeker. Bart, die de vriend van Paulien. Ja, dat staat niet van mij. Paulien zat vroeger bij jou in de klas. Jazeker, Paulien wint. Of het bovenop. Ja. Nee, het is een beetje schimmig, maar kom er terug inderdaad. Wat grappig, hoor, dat jij ook een Atari had. Maar jij gebruikt hem voor andere dingen. Toen, ooit. Ja, ik vond het gratis voor die tijd wel mooi. Oh ja, zeker. De demo scene had je toen. Ja. Ja, ik had Arnold onlangs opgebeld. Je stond in Drachten te tanken en je dacht, nu zou het met Arnold zijn. Ja, ik zat wat muziek op en ik zo'n maat over. Dus ik moet zo'n tijdje wachten. Ja. Zet ik wat andere muziek op. Ja. Zacht ik. Mijn moeder lang. Ja, dat is mooi, hè? Ik wil ze nog wel een keer opdoen. Ja. Het gaat lekker. sorry. Het is, ja. Je bent op gaan opnemen. Nou, het wordt live uitgezonden. Dus als je hier in de buurt staat te praten, dan... Maar dat is zelf wel geluid dat iemand er iets van zegt. Hallo lieve luisteraar. Misschien kun je me wel een beetje horen. Ik draai de muziek even weg, dan kun je me misschien wat beter horen. Ja, je hebt misschien gemerkt, we zijn in de Okkie. Want daar is vanavond een poëzieavond. Het is de week van de poëzie. En in de Okkie wordt vanavond een bundel gepresenteerd. En, er zijn heel veel poëten die voordragen en er is muziek. Nou, het is een geweldig programma en nou, het gaat alweer bijna verder. Dus nou, veel plezier.

uitgezaaide broze beden. Om op terug te komen. Om naar terug te keren. Om af te maken. Losgelaten. Vrijgekomen bij er tegenin. Erondoor welgemeende afgewogen broze bek uitgehuild. Uitgezaaide broze beden met de vlakke hand de pas afsnijden. Beduust bezwaar onder je tong bewaren. Benoeming. Bevlieging. Beraming. De tijd heeft moeite gedaan hierbij te betrekken. Wat aardig. Dat je met mededogen kunt kijken naar mensen die een wetenschapper levend hebben verbrand. En als laatste. Lentige herfst, winterige zonnetje. Als ik mij straks enigszins krakkemikkig zonder mijn jeugdigheid te verliezen langs geluk, gebrek en ongemak richting een nieuwe onbekommernis begeef, hoop ik dat het waar is wat ze zeggen. En meer hoop ik dat het niet alleen een dorp vergt om een kind groot te brengen, maar er even zo goed een dorp voor nodig is om die laatste jaren tot fatsoenlijk einde te laten komen, zodat ik onderweg naar het gedroomde hiernamaals of de sublieme stilte bevrijd van achterdocht en argwaan ervan uit kan gaan dat ik genoeg fooi op de toog heb laten liggen om het er om één keer op aan te laten komen. Dank u. Dit heet Bezette Stad. Nogmaals, verrijs je uit de schaduwen om je taak op te vatten. Heen en weer kaats tussen de facetpuien. Her en der haalt tussen je genoten. Een blik omhoog, naar de metallieke koepel. Maar goed, naar het bolle oog dat je toeluikt vanuit de nissen. Geen stap valt onverwacht in de bezette stad. Een bouwscherm is genoeg om je te verkleden. Je kijkt in de blinde ruit of je kraag recht zit. Een blik om je heen. Een knik naar het bolle oog. Bij de omgedraaide ketel laat je vuile kleding achter onder een putdeksel en vervolg je weg langs de gerokken straat. Er is geen plek waar je niet gedoogd wordt in de bezette stad. Daar loop je in eenzaamheid. Daar loop je tussen de mensen. Er is geen onderscheid in de bezette stad. Een fontein op het plein is genoeg om je tanden te poetsen. Onder de ijzeren ribben, onder de matglas timpaan hun gespannen tuien, voel je je gewijd door je gelijkenis met je gezellen. Voel je je gebenedijd door de tersluikse blikken. Niemand gaat onopgemerkt in de bezette stad. Er is geen werk in de bezette stad. Zet je neer tussen de knikkende harlekijnen. Een hoek aan een tafel biedt plaats genoeg om het scherm open te kleppen. Je laat het op voor de prijs van een kop koffie. Ook vandaag zijn de schema's aangepast. Ook vandaag zijn de prioriteiten herschikt. Ook vandaag is het belang uitgesteld in de bezette stad. Vergeet niet de bezette stad te laten weten wat je van je ervaring vond. Een groet aan het bolle oog boven die schenkbank en je bent weer op straat. De hemel ziet Pruisisch blauw. Van de wanden zijkt het zilver en goud. Je kunt overal aan de slag in de bezette stad. Kasseien bewegen in alle richtingen. Volg de cirkels naar binnen. De heese kranen fluisteren je toe. De regelingen blijven onverkort van kracht in de bezette stad. Het bolle oog luikt je langmoedig toe van onder het baldakijnen. Vanuit de ontblaakte bomen. Er zijn geen winkels in de bezette stad. Een straathoek is genoeg om van je handelaar je bestelling in ontvangst te nemen. Geen tijd te controleren of je hebt gekregen wat je nodig hebt. Vergeet niet de bezette stad te laten weten hoe je je ervaring hebt beleefd. Alles blijft continu verkrijgbaar in de bezette stad. Volg de palle poppen in het tempo van hun pasvolgse over de lange mensenwegen. Er is geen doel in de bezette stad. Het maakt niet uit wat je hier kwam doen. Een ander heeft het al gedaan. Een ander heeft het al ongedaan gemaakt. Ook jij hebt je observaties gemeld. Ook jij hebt advies uitgebracht. Ook jij hebt het belang uitgesteld. Niemand draagt verantwoordelijkheid in de bezette stad. Haar overwinning is jouw onwetendheid dat je er woont. Er is geen nacht in de bezette stad. Een leeg portiek tussen losse gevelsegmenten is genoeg om je mat uit te rollen. Om je uit te strekken onder de latente lichten. Een laatste groet aan het bolle oog en de hemel. Laat je overweldigen door de nomenclatuur van verlaten dingen. Cirkel. Draait in vierkant. Vijf heel duidelijke vingers tokkelen je in een slaap zonder lafenis. En dat alles tot de morgen wordt. Je voetstap wordt opgenomen tussen andere voetstappen. Je spiegelbeeld ontwikkelt zich in geometrische progressie. Er is geen afzondering in de bezette stad. Een openbaar toilet is genoeg om je oksels, je kuiten te scheren. Je controleert de schakering van je tongleer. Een groet nog. Een blik van vertrouwen naar het bolle oog dat je toekijkt vanuit de spiegel. Je goedig evenbeeld. Dat jij bij de bezetters hoort, maakt dit niet minder tot een bezette stad. Hey, met mij. Ik wou even sorry zeggen voor hoe het vorige week tot een einde is gekomen. Het doet jou geen, mij geen, onze liefde geen recht. Ik was moe en onthutst, kon alleen nog maar tieren. Dacht, Jezus, waar wacht ik op al jaren? Weet ik dat jij dingen niet kan, ik dingen niet kan. Het is een rationele beslissing, dat weet je. Ik hoop dat je een beetje oké bent. Tragisch dat de druppels, geopolitiek, rusteloze benen, whatever, onbenulligheden, blijkbaar ook dingen zijn die tussen ons in zijn komen te staan. Naast wat al langer parten speelt. Ons al langer parten speelt. Misschien is het goed elkaar de laatste keer te spreken. Ik wil je in ieder geval laten weten dat, nou ja, ik ben vaker zo geweest. Het is gegaan zoals het is gegaan, maar het is rot zoals het is gegaan. Ik hoop, ik weet niet wat ik hoop. Twenty-nine Palms. Het is een film van Bruno Dumont. Toen ik de film een kleine 10 jaar later keek voor de tweede keer, niet in de bioscoop nu, maar liggend in bed, in het donker van mijn kamer, op het scherm van mijn op mijn borst opengeklapte laptop, ontdekte ik tot mijn schrik dat ik mij de noodlottige wending verkeerd herinnerd had. De grote pick-up die het stel, dat in hun hummer over een onverharde weg door een desolaat landschap reed naar fotogenieke locaties op zoek. De pick-up die het stel als uit het niets van achteren ramde en tot stilstand bracht, was niet zwart, maar wit. En nadat beiden bruut uit de vesting van hun wagen waren gesleurd en meedogenloos mishandeld, werd niet de vrouw door een der misdadigers verkracht, maar de man. Oh ja. Is een experiment. Ik heb dit gedicht nog niet voorgedragen, maar omdat het en niet eerder voorgedragen, maar omdat u het hoort en niet leest, is het misschien wel handig om het zo in te leiden. Wacht. Thank you. Mogen we dansen op dit lied? Eigenlijk niet, maar de benen nemen, onmogelijk nu de beat ons heeft gevangen. We roerloos staan te popelen, de vloer op te gaan, ons uit te zweten, uit te leven, mee te zingen, vals uit onze reine kelen. Penis thunder, yeah, yeah. Wat heeft feestmuts bezield dit op te zetten? De alcohol zeker, de opgerakelde discobal. 50, maar geen haartje wijzer de kalende jarige, haha. Dus weigeren wij en oordelen ooit land, nooit land. Never, never, nooit land. Pedo in zijn nooit land. Never, never, nooit land. Mogen wij swingen, de band breken, niet langer spelen voor tribunaal. Dwingend, bevrijdend is de muziek, maar niet sterker dan ontdubbelde moraal. Hierop dansen is de wandaad vieren, misdaad lonen. Verstart in voortreffelijkheid en met oren dichtgeknepen stralen wij uit. Mama nee, niks, geen mama say, mama sa, mama cosa. En tot slot. Fusie. Ik ben na 25 jaar verhuisd. Vandaag het oude huis opgeleverd. En dit gedicht gaat dus eigenlijk nog over het oude huis. Fusie. De bovenburen bekvechten weer. Ik hoor alles, dwars door het hout. Het komt hierop neer. Zij vindt dat hij haar niet ziet. Hij dat zij niet ziet wat hij allemaal voor haar doet. Straks, zo gaat het iedere keer, stampt hij weg. De deur van hun appartement achter zich dicht smijtend. Het blijft even stil. Ook ik verroer mij niet. Dan hoor ik haar sloffen naar de badkamer waar ze het bad vol laat lopen. Als het vol is en zij de kraan heeft dichtgedraaid, hervat ik mijn bezigheden. Dank u wel. Wetterleden we dreamen, sliep in huizen die meesken. De groene leden nu steden, tuin in holen in graven. Hoe hebben we het praten bemachtigd? Van hobbels op paden die vetten, stuurden begoemerde gatten, die huizen magen verkrempen. Zijt die tijd kunnen we denken, schouw in vlammen in hand, wrikten bij onkomst maar de Toscan. Het wrang alarm in tussen terms. Oh, het lichaam, dat wat daar zei. Oh. lichaam, dat is mijn hemd. Oh, het lichaam, let is Lisa. Oh, het lichaam, dat verbieren. Van het graven leren we wasken, shipping in skaten op treppes. De heren brachten het chester, sculpen in klanken in glazen. De moine verriet is de takkomst, van trend en toeken in hetten. Het chin lacht ziek het de spiegel, die de heren scan opbrekt. Zij die tijd kunnen we vliegen, zweven op skom moeten bregen. Zoeg je maar het leert in de nekken, de meren de lucht te leeg. Oh, het lichaam, dat wat daar zei. Oh, het lichaam, dat is mijn hem. Oh, het lichaam, let is Lisa. Oh, het lichaam, dat verbierend. Dit is Lisa, het verbierend. Hij staat goed. Iedere dag stond ik op als een moeder of als een vrouw die blijven wilde. Voor zijn dienst erop zat, kamde ik mijn haren, kleedde me om, stilde zijn honger en de mijne bleef. In het donker sprak hij van liefde. Ik beet in zijn lip, deed mijn ogen dicht, voelde zijn lid in me. Ik vertelde over mijn droom. Getroffen door een pijl viel ik uit de hemel, zag de kruinen van populieren. Vlak voor ik te pletter viel, kwam ik met vruchtwater en al opnieuw ter wereld. Ik vroeg mijn moeder waarom ze me had gebaard. Mijn moeder vroeg haar moeder waarom ze haar had gebaard. Ze gaf geen antwoord, maar vervloekte haar man, die een tweede vrouw nam, toen zij op sterven lag, maar tegen de verwachting in weer opstond. Ze verliet man en kind, vervloekte hem nog een keer toen hij voor haar deur stond, vragende om vergiffenis voor hij vertrok naar het front. Zijn lichaam kwam terug uit Gallipoli, dat tegen de verwachting in stand hield en won. Iedere dag stond ik op, ging aan de slag met bloem en water. Gebogen over een grote bak, kneep, wrong en masseerde ik het mengsel, werd er één mee, kneep, wrong en duwde het van me af. Ik vroeg het deeg om zijn zegen, wachtte tot het was gerezen, tot een buik met striemen, drukte een navel in het midden en blies er leven in. Iedere dag stond ik op, ging naar buiten en begon te lopen. Ik liep langs rijtjeshuizen en langs hoge bomen die samen zongen. Ik had het eerder gehoord. Het was een lied dat een moeder zingt voor haar kind. Ik kon slechts luisteren. Laat me vertellen hoe het ging.

luisteraar. Oh shit, wat verder voor. Dat gaat niet helemaal goed hier. Ik ga even proberen nog om wat uit te vissen. Maar het is erg lawaaiig. Dus even kijken of het gaat lukken. Onzin regel, het werkt niet. Ja. Dat gebeurde vanzelf. Ik wil dan eerst even druk op de woning om die beter worden. En dat je daar los van maakt. En je denkt, ik pak hier een beetje. Ja, nou, het is nog een beetje ingewikkeld, want er zijn natuurlijk allerlei gesprekken in de gang.